سورہ نحل کی آیت نمبر 106. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ نحل کی آیت نمبر 106 سے لے کر آیت نمبر 109 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی لی. ان آیات مبارکہ میں جو احکامات ذکر فرمائے گئے، جو تفاصیل ہیں، میں سب سے پہلے ان احکام کو بیان کروں گا، پھر ان آیات مبارکہ کا ترجمہ پیش کیا جائے. گزشتہ درس میں میں نے تعارفی طور پر، خلاصے کے طور پر ان کے احکام کو ذکر کیا تھا. عربی زبان میں اور قرآن و سنت کی زبان میں ایک لفظ اکراہ کا استعمال ہوتا ہے. اکراہ کا معنی یہ کسی شخص پر ایسی قول اور فعل، کسی شخص کو کسی ایسے قول یا فعل پر مجبور کر دینا جس پر وہ دل سے راضی نہیں ہے، لیکن اس نے مجبوری کی وجہ سے وہ قول بھی کر لیا، زبان سے وہ بات کہہ دی، یا وہ فعل کر لیا، وہ کام کر لیا. اس کو عربی میں، قرآن و سنت کی زبان میں اکراہ کہا جاتا. جس پر اکراہ ہوتا ہے اس کو عربی میں مکراہ کہتے ہیں. مکراہ، اس پر اکراہ ہوا، جس کو مجبور کر دیا گیا. جو مجبور کرنے والا ہوتا ہے، جو دھمکی دینے والا، اس کو مکرہ کہتے ہیں. مکراہ جس کو مجبور کیا گیا، مکرہ جس نے مجبور کیا، اور اکراہ اس عمل کو کہتے ہیں. یعنی کسی کو ایسی چیز پر، ایسے کی بات کہنے پر مجبور کر دینا جس سے، جس کے بارے میں وہ دل سے راضی نہیں. اس اکراہ کی دو قسمیں ہیں. ایک اکراہ ایسی دھمکی جس میں آدمی دوسرے کو جان سے مارنے کی یا اس کے کسی عضو کو ضائع کرنے کی دھمکی دے، ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، یا پاؤں کاٹ دیں گے، یا آنکھ پھوڑ، اس قسم کے کوئی عضو ضائع کرنے کی دھمکی، یا جان سے مارنے کی دھمکی کسی شخص کو دی، اور وہ شخص جس کو دھمکی دی جا رہی اس کا غالب گمان یہ کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا یہ کام کر گزرے گا، اس کی دھمکی ایسی. اس زمانے میں تلوار، برچے، نیزے، خنجر وغیرہ کے، آج کل گن پوائنٹ اس کو کہا جاتا. مثلا ریوالور رکھ کر ٹی ٹی کے ذریعے، کلاشن کوف کے ذریعے، اسلحے کے زور پر کسی سے کوئی کام کروانا یا کسی بات کے کہنے پر مجبور کر دینا، اگر جان سے مارنے کی یا کسی عضو کے ضائع کرنے کی دھمکی ہو اور وہ یہ سمجھتا ہے یہ ایسا کام کر دے گا، یہ اس کو اندر ایسا خوف اور ڈر ہے، اس اکراہ کو عربی میں فقہی اصطلاح میں اکراہ ملجی کہتے ہیں. ملجی کا معنی مجبور کر دینے والا، جس میں آدمی بے اختیار ہو کر رہ جاتا ہے، یا تو جان جائے گی یا یہ کام کر. نمبر دو، وہ اکراہ جس میں اس کا غالب گمان ہے، اس نے کہا بھی نہیں جان سے مارنے کی، بس تشدد کی دھمکی دی کہ سخت پٹائی لگاؤں گا، ماروں گا، پیٹوں گا، لیکن کسی عضو کے ضائع کرنے یا جان سے مارنے کی دھمکی نہیں، اس اکراہ کو اکراہ غیر ملجی کہتے ہیں. بندوں کی طرف سے جب یہ صورتحال پیش آتی ہے اس کو اکراہ کہتے ہیں، اور اگر کسی بندے کے کسی عمل کا دخل نہ ہو، من جانب اللہ، آفت سماوی، اوپر سے اس کے لیے فیصلہ ہوا، بندہ کسی چیز میں بے اختیار ہو کر رہ گیا، مجبور ہو گیا، اس کو عربی میں اضطرار کہا جاتا ہے. اضطرار، اضطرار کی حالت میں گناہ کرنے کا حکم کیا ہے؟ بندہ کسی آدمی نے نہیں مجبور کیا کہ یہ کرو، گناہ کرو، لیکن وہ آفت سماوی، من جانب اللہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا، وہ گناہ کرنے پر مجبور ہو گیا. اگر گناہ نہیں کرے گا، اللہ کی نافرمانی یہاں نہیں کرے گا، وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اس کا حکم بھی قرآن نے ذکر فرمایا. اور اگر بندوں کی طرف سے دھمکی ہو جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو جائے، جس میں دوسرے انسانوں کا دخل ہو، اس کو اکراہ کہتے ہیں، جس کا حکم یہاں بیان فرمایا. اضطرار کو قرآن نے دوسرے مغلوں بیان فرمایا، فَمَنْ اِضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. ایک آدمی بھوک سے ایسا نڈھال ہو گیا، اس کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں سوائے حرام کے، شراب اس کو کہیں سے مل گئی، یا اس کو خنزیر مل گیا، یا حرام چیز ہے، جس کے بغیر کھائے بغیر یہ جان نہیں بچا سکتا. یہ قرآن نے ذکر فَفَامَنِ اسْتَرَ، جہاں خنزیر کے احکام ذکر فرمائے، حرام کے، مردہ کے، میتا، مردہ، جوا، شراب، وہاں یہ تفصیل ذکر فرمائی. ایک آدمی ایسی حالت میں پہنچ گیا، اس کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز، شراب ہے، شراب اس کو مل رہی، یا وہ کوئی حرام چیز ہے، حلال کوئی نہیں، اگر وہ اس کا غالب گمان میں نہیں کھاؤں گا میں مر جاؤں گا، اس کو کہتے ہیں اضطرار. قرآن نے فرمایا یہ بندہ اگر دو شرطوں کے ساتھ اس حرام کو استعمال کر لے گا، فلا اثم علیہ، اس پر گناہ نہیں ہوگا، اس پر پکڑ نہیں ہوگی. اے غیر باغن ولا عادن، نہ تو اس کا مقصد کوئی لذت حاصل کرنا ہے، نہ اس کے دل میں، ایک تو دل میں لذت اور سرور حاصل، بلکہ جان بچانا مقصد. دیکھو نیت کا کتنا بڑا دخل. نمبر دو، وہ حدود سے تجاوز نہ کرے، بس جتنے لقموں سے جان بن سکتی اتنا ہی کھائے گا، جتنے گھونٹ سے، اس سے زیادہ اگر کہے میں پیٹ بھر لوں، اس کو گناہ ہوگا، یہ پکڑا جائے گا. دیکھو قرآن نے دو شرطیں لگائی، غیر باغن ولا عادن، نہ تجاوز کرے مقررہ حد سے، نہ اس میں نیت اس کی لذت اور سرور کا، بلکہ اپنی جان بچانا. یہاں موضوع یہ نہیں، یہاں قرآن کریم نے اکراہ بندوں کی طرف سے اس کے احکام ذکر کر دیے. وہ اکراہ جس میں جان سے مارنے کی دھمکی، اس کو ملجی کہتے ہیں، الجا سے لکھتے ہیں، یہ لفظ بنا ہے، جس میں جان سے مارنے کی دھمکی نہ، اس کو غیر ملجی کہتے ہیں. میں اب اس کے احکامات ذکر کرنے لگوں، قرآن و سنت احادیث کی روشنی میں اور قرآن کریم کی روشنی. اگر کسی بندے کو اکراہ کے ذریعے سے مجبور کیا گیا، اور وہ اکراہ غیر ملجی، صرف مار پیٹ کی دھمکی، جان سے مارنے کی، غیر ملجی، اس اقرار پر کسی قسم کے کلمہ کفر کہنے کی اور حرام کے ارتکاب کی اجازت نہیں ہے. اس میں تو بندے کو بچنا ہے, اس تکلیف کو برداشت کر لے تاکہ آخرت کی تکلیف سے محفوظ رہے. اللہ اس کو اس صدمے پر اگر اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا مار پیٹ کا, اس کو اجر عظیم عطا فرمائے. لیکن اس کو اجازت نہیں ہے کہ زبان سے کوئی کلمہ کفر کہے, اگر کہے گا کلمہ کفر بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے. بہت سارے معاملات ہیں, لوگ ایسے ہی بات چیت میں ہمارے پاس سوالات آتے ہیں, اور وہ تو سوالات ان کے آتے ہیں جن کو فکر آخرت ہوتی, کہیں ایسا نہیں میرا ایمان کھو گیا. اور سوالات جنہوں نے کرنا ہی نہیں, جن کو پتہ ہی نہیں ہمیں کوئی پوچھ ہوگی, مرنا ہے آخرت میں کھڑا بھی ہونا ہے, وہ تو قول و فعل میں آزاد ہیں, جو مرضی کریں جو مرضی کہیں. خدا نخواستہ اپنے آپ کو کہہ دیا میں تو عیسائی ہوں, میں تو کافر ہوں, یا اللہ پر کوئی اعتراض کر دیا, وہ بندہ دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بہت تفصیلات ہیں اس میں جو فقہ کتب میں ذکر کی گئی. تو اکراہ غیر ملجی میں کسی حرام کے اور اجازت میں, جب حرام کی اجازت نہیں تو کلمہ کفر تو بہت بڑی چیز, اس کی بھی اجازت نہیں. اکراہ ملجی جس میں جان سے مارنے کی دھمکی دی, اس میں معاملات تین قسم کے آتے ہیں. سب سے پہلا جو قرآن نے یہاں ذکر فرمایا وہ کلمہ کفر کہنا. مثلا جان سے مارنے کی دھمکی دی یا عضو ضائع کرنے, اور اس کو پتا ہے یہ مار دے گا مجھے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ کلمہ کفر کہو, اللہ اور اس کے رسول کی شان میں کوئی گستاخی کا کلمہ کہلوا رہا, نعوذ باللہ من ذالک. اس میں دو احکام ہیں, ایک عزیمت, عزیمت کہتے ہیں جو بڑے اونچے درجے کا کام, وہ یہ کہ جان دے دے لیکن اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ کہے, جان دے دے جان, اللہ کی جان تھی لے لی اس نے اللہ کے لیے, یہ عظیمت. صحابہ نے اس عظیمت پر عمل کیا, میں نے کل مثالیں دی تھی. سب سے پہلے اسلام کے شہید حضرت یاسر, سب سے پہلے اسلام کی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہما, حضرت خباب, حضرت خبیب, حضرت صہیب, میں ان کے واقعات بیان نہیں کر سکتا, ایسی ایسے تشدد کی ان پر. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ, ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے, ہمیں تو چھوٹی سی بات بھی اگر کہیں آ جائے چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے, صاحب ہم نے تو یہاں جینا ہے نا جی, یہ ہمارا سب کچھ. صحابہ کا حال دیکھ, روم کا بادشاہ اور دربار میں عبداللہ ابن رواحہ کو بلایا گیا, اور مسلمانوں کی ایک جماعت گرفتار کی تھی انہوں نے, کیونکہ اللہ نے فرما دیا قرآن میں لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, یہ تو جب خوش ہوں گے جب آپ عیسائی اور یہودی ہو جائیں, کبھی اے میرے پیغمبر آپ سے یہ خوش نہیں ہو سکتے. یہ تو مٹانا چاہتے ہیں اسلام کو مسلمانوں. تو صحابہ کی جماعت ہے, اس نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو سب سے پہلے لالچ دیا کہ میں ایسا کرو دوبارہ مرتد ہو جائے, عیسائیت قبول کر لو, میں تجھے گورنر بنا دوں گا, یہ عہدہ دوں گا, بادشاہ اتنی بڑی, نہ نہ یہ چیزیں ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی, یہ سب چیز مٹی ہے, ساری دنیا تو ہی مٹی, یو بھی مٹی, ویک فریدہ مٹی کھلی. حضرت عبداللہ بن رواحہ جب کسی طرح لالچ میں نہ آئے, پھر دھمکی پہ اتر آیا, قیصر نے دھمکی دی ہرقل نے کہ ایسا کرو, یہ جتنے مسلمانوں کی جماعت ہیں, حکم دیا ایک بڑے کڑاہے کے اندر آئل تیل گرم کرو, تیل جب ابلنا شروع ہو گیا ایک مسلمان کو پکڑ کر اس میں پھینک دیا. کیا حال ہوگا ابلتے ہوئے تیل میں, وہ بھی اللہ کتنا اونچا انسان تھا, کتنا اونچا, نام نہیں تاریخ نے لکھا, لیکن تھا تو ایمان کی کیسی حلاوت تھی اس کے اندر, مٹھاس, جل کر پکوڑا ہو کر راک ہو گیا, لیکن کلمہ کفر نہیں کہا, اسے عیسائیت قبول نہیں کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی سے برات کا اعلان نہیں کیا. اور سامنے یہ جو دیکھنے والے عبداللہ بن رواحہ جس کے بارے میں وہ کوشش کر رہے تھے یہ کسی طرح عیسائی ہو جائے, حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جب یہ منظر دیکھا پھر اس نے کہا جی مسلمان ہونا چاہتے ہو, وہ مسلمان ہو کر چھوڑ کر عیسائیت قبول کرو گے؟ حضرت عبداللہ نہ, کبھی نہیں, ہرگز نہیں. پھر اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا, جلادوں کو, کہ ان کو ڈالو جی کڑائی میں. اب دیکھو دھمکی ہے نا, سامنے ہو رہا ہے منظر. جب ان کو لے کر گئے, جب اس کے قریب پہنچے, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری. یہ واقعہ خود بنانے حضرت عبداللہ ابن رواحہ بیان کر رہے ہیں. جب آنکھوں سے آنسو جارے ہوئے, ہرقل اندر میں خوش ہوا, شاید وہ ڈر گئے اور شاید اب یہ عیسائی ہو جائے گی. پوچھا جی یہ رو کیوں رہے, لاؤ لاؤ جلدی سے. پوچھا کیا واقعتاً وہ ہو گیا, دوبارہ عیسائیت قبول کرنا چاہ رہے ہو؟ نہیں نہیں نہیں. پھر رو کیوں رہے؟ میں رو اس میں رہا ہوں کہ آج اس کڑاہے میں ابلتے ہوئے تیل میں ایک عبداللہ ابن رواحہ کو ڈالا جائے گا. کاش عبداللہ ابن رواحہ کے جسم پر جتنی جانیں ہیں, جتنے بال ہیں, اتنی جانیں ہوتی, ایک ایک کر کے اس میں ڈالتے, میں ساری جانیں اللہ کے نام پہ قربان. اس ندامت پہ رو رہے. یہ تھے وہ صحابہ اکرام جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا. جب یہ بات سنی تو وہ تو اندر سے تل ملاؤ تھا, یہ کیا؟ پھر اس نے ایک بات کہی, اچھا میں تجھے چھوڑ دوں گا, لیکن ایک کام کر, میری پیشانی کو بوسہ دے دے. عبداللہ ابن رواحہ نے کہا, صرف مجھے چھوڑو گے یا میرے سارے مسلمان بھائیوں کو؟ انہوں نے کہا سب کو چھوڑ دوں گا. پھر عقل رو ہت, عبداللہ ابن رواحہ نے بوسہ دے دیا. اس نے سب مسلمانوں کو رہا کر. دیکھو جب واپس پہنچے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اس واقعے کی خبر ملی. دیکھیے فاروق اعظم, آپ نے سارے اہل مدینہ کو جمع فرمایا, سارے اہل مدینہ کو, اور فرمایا کہ دیکھو ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے, اس پر لازم ہے کہ آج عبداللہ ابن رواحہ کی پیشانی کو بوسہ دے گا, اور سب سے پہلے میں بوسہ دوں گا. اللہ, تشدد اور کیا حال تھا ان کا, اتنی بڑی بڑی قربانیاں انہوں نے دی. حضرت سمیہ جو خاتون ہو کر جو انہوں نے قربانی دے دی, وہ تو انسان بڑے بڑے جری میں, میں ان سے بھی انسان مردوں سے بھی وہ تصور میں نہیں لائی جا سکتی. ان حضرات میں کتنی تکلیفیں برداشت. عظیمت یہ ہے کہ کلمہ کفر نہ کہے, جان دے دے. نمبر دو, اگر کسی نے کلمہ کفر, وہ جان کے خوف سے اگر وہ کلمہ کفر کہہ دیتا ہے, لیکن دل اس کا ایمان پر مطمئن ہے اور کلمہ کفر کو دل سے برا جانتا ہے, اس کی اجازت رخصت ہے, چھٹی ہے, کر لے, اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے. یہ تو کلمہ کفر کے بارے میں. اگر جان سے مارنے کی یا حرام کام کی دھمکی دی, تو سوائے ایک حرام کام کے باقی سب حرام کام کرنے کی اجازت ہے. کسی نے جان سے مارنے کی دھمکی دی, فلان جگہ سے چوری کرو, ڈاکہ ڈالو, مال چھین دو, یہ سارے ناجائز کام, تو اس کی اگر اس نے جان کے خوف سے ایسا کام کر لیا, اس کو گناہ نہیں ہوگا. یا شراب پلا دی, یا نماز, جو بھی کام ہے, ایک کام کی اجازت. وہ کسی حالت میں بھی جائز, وہ یہ, اگر یہ اس کو دھمکی دی, میں تجھے جان سے مار دوں گا, اور اس دھمکی یہ ہے کہ فلاں بندے کو قتل کر, فرمایا کہ قتل کرنے کی کسی حالت میں بھی, کسی حالت. اس لیے کہ کسی اپنی جان کو بچانے کے لیے کسی اور معصوم جان کو ختم کرنے کی اجازت. یہی مسئلہ آتا ہے فیملی پلاننگ میں, اسقاط کے مسائل میں. میں تھوڑی سی نشاندہی کر دوں, بہت بعض صورتوں میں منع حمل کی تدابیر کی اجازت دی ہے فیملی پلاننگ کی, جب بچے بہت چھوٹے ہوں, صحت اجازت نہ دے, تربیت کا مسئلہ ہو, تو وقفے کی اجازت ہے, شریعت نے دی, منع نہیں, منع کی اجازت ہے روکنے کی مخصوص مدت تک. لیکن اگر اس نے یہ تدبیر اختیار نہیں کی اور پریگننسی ہو گئی, اب اس کو گرانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اس صورت میں دو احکام ہیں. جب تک اس میں جان نہیں پڑی بچے میں, اور اس کی وجہ سے ماں کی جان کو خطرہ ہو گیا, دیندار تقوی والی کو ڈاکٹر یہ کہتی ہے, ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر اس کو نہ گرایا گیا, یہ جان چلی جائے گی. لیکن اس کے چار مہینے سے پہلے پہلے, جب تک جان نہیں پڑتی, اجازت ہے گرانے کی. لیکن بچوں کی وجہ سے صاحب وقفہ نہیں ہوا، یا یہ بچے چھوٹے ہیں، یا تربیت کا کیا ہوگا، یا معاشی مسائل، کسی وجہ سے بھی اجازت نہیں. صرف ایک صورت میں اجازت ہے، جب ماں کی جان کو خطرہ ہو. چار مہینے کے بعد جب اس میں روح پڑ جاتی، تقریباً تین مہینے میں اعضاء کی تکمیل مکمل ہو جاتی، اس کے بعد جب روح پڑ جاتی ہے، اب اگر ڈاکٹر، ہمارے پاس مسائل آتے ہیں، میں اس لیے واضح کر رہا ہوں، ایک مسئلہ آیا جی آغا خان سے ڈاکٹر یہ کہہ رہی ہے کہ اب نہیں گراؤ گے تو اس کو جان کو خطرہ ہے، یا اس کے عضو پورے نہیں بنے، یا یہ پاگل ہوگا، یا اس کا کان نہیں ہے، یا اس کا ناک نہیں ہے، اس قسم کی باتیں کر. جب جان پڑ جائے تو اس جان کو کسی اور جان کے بچانے کے لیے مارنے کی اجازت نہیں. یہ اصول ذہن میں رکھیں، اب اجازت نہیں ہے. اب علاج معالجہ جو بھی کریں، تدبیر کریں، اللہ تعالیٰ دونوں کی حفاظت کریں، لیکن اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ ایک غیر یقینی جان کو، وہی تو انہوں نے کہا نا ڈاکٹروں نے مر جائے گی، لیکن یقینی تو نہیں، اس کو یقینی مار دینا اور اس کی جان ختم کر دینا، اس کی شریعت میں اجازت ہے. قتل کا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے، اور اس پر دیت بھی لازم آتی ہے، اور اس کے پورے احکامات کتب فقہ میں لکھ رہا ہوں. یہ ہے اکراہ کا مسئلہ جو نمبر دو. دوسرا اکراہ یہ کہ کسی کوئی آدمی مجبور کر کے کوئی سودا کروا دے، جان سے مارنے کی دھمکی ایگریمنٹ پہ سائن کروا لیا، کسی گفٹ ڈیڈ پہ سائن کروا دے، کسی سیل ڈیڈ پہ کروا دی، جان سے مارنے کی دھمکی، اسی اکراہ کے حکم. قرآن نے فرمایا ہے الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس من، جب تک دل کی خوشی شامل نہ ہو دوسرے کا مال لینے کی اجازت نہیں. مال جب حلال ہوتا ہے، جب آدمی دل کی خوشی سے دے. یہ شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اصول شرط، ورنہ وہ مال حرام. تو ایسی صورت میں دل کی خوشی اور راستہ بھی صحیح ہو. اگر کسی آدمی نے کوئی دھمکی سے مرعوب ہو کر اگر سودا کر دیا، کس ڈیڈ، سیل ڈیڈ، کوئی اور وصیت، جو بھی کر دے، جب وہ دھمکی کے حالات ختم ہو گئے اور وہ نارمل حالت میں آیا، اس کو اجازت ہے شریعت نے، اس سودے کو ختم کر دے، وہ سودا نافذ نہیں ہوگا. وہ ایگریمنٹ ختم کر سکتا ہے، اس کو مکمل اختیار دے. تیسری چیز جو میں واضح کروں، بعض شریعت کے معاملات اس کا دل کے ساتھ تعلق نہیں، تجارت کا دلی خوشی سے تعلق. نکاح، طلاق اور اطاق، تین معاملے ایسے ہیں. اطاق کا معنی آزاد کرنا غلام کو، وہ آج کل ہوتا نہیں. میں صرف نکاح طلاق کی بات کر رہا ہوں، اور خاص طور سے طلاق. نکاح، طلاق اور اطاق، یہ تین معاملات ایسے ہیں، ان کا تعلق دل کی خوشی سے نہیں، زبان کے عقد کے ساتھ اس کا تعلق. کوئی شخص عام حالات میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے، زبان سے اس نے لفظ بول دیا، دل اس کا راضی ہے نہیں، طلاق واقع ہو جائے. کسی نے اگر مذاق سے بھی بول دیا طلاق کا لفظ، تب بھی ہو جاتی ہے. ابو داؤد اور جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃن جدہن جد و حزلہن جد. تین معاملات ایسے ہیں، کوئی اگر سیریس ہو کر کرے تب بھی نافذ ہوتے ہیں، کوئی مذاق میں کرے تب بھی نافذ ہو جاتے ہیں. النکاح والطلاق والعتاق، ایک نکاح، ایک طلاق اور ایک عتاق، یعنی آزاد کر. یعنی اگر کسی نے سیریس سنجیدگی سے طلاق دی تب بھی ہوگی، مذاق میں جملہ بول دیا تب بھی واقع ہو جائے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تین معاملات، یہ لفظ منہ سے نکلیں گے اور نافذ ہو جائیں. ہاں، بہت سارے لوگ آتے ہیں جی صاحب میں نے غصے میں طلاق دے دی، غصے میں طلاق دے دی. دیکھو یہ کیسا ایک یعنی غیر معقول اور سوال ہے. صاحب کون پیار اور محبت کی حالت میں کھانا کھایا، ساری چیزیں، کوئی طلاق دیتا ہے؟ یہ غصے ہی میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت ہی نہیں ہے. غصے میں بھی طلاق واقع ہو جائے، نشے کی حالت میں بھی طلاق. بہت سارے سوالات ہیں صاحب، شراب کے نشے میں تھا اور نشے میں طلاق دے دی، چرس یا بھنگ پی ہوئی تھی یا پیوں، تب بھی واقع ہو جائے گی. نشے کی طلاق بھی واقع، غصے والے کی بھی واقع، پاگل کی طلاق واقع نہیں ہوتی. اگر خدا نہ خواستہ کوئی انسان مجنون ہو گیا، دماغی اس کی کیفیت وہ نہیں تھی، تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی. یہاں میں جو مسئلہ قرآن میں ذکر فرمایا اکراہ کا، اس کا کیا حکم؟ اگر دھمکی کے ذریعے سے کسی نے دی، دھمکی کے ذریعے سے اگر کسی آدمی نے دوسرے سے طلاق لی، طلاق دلوا دی، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں گھروں میں، جب جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ داماد کو کہیں پکڑ کے تشدد کر کے وہ ٹیٹی رکھ کر اس سے طلاق لکھواتے ہیں اس پر اسٹام پیپر پر. ہمارے پاس یہ مسئلے بہت آتے ہیں. تو اس میں یاد رکھیں, اگر کسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی اور اس نے طلاق کا لفظ زبان سے بول دیا تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی, طلاق نہیں روکتی. یہ اس کا تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے قول کے ساتھ فرمایا, طلاق واقع ہو. یہ الگ بات ہے کہ طلاق دلوانا کتنا بڑا جرم ہے یا طلاق دینا جرم, اس سے بحث نہیں ہو رہی کہ وہ کرنے والے وہ کس طرح کر رہے ہیں اور کیوں کیا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ جب یہ منہ سے لفظ نکلتا ہے یہ اپنا اثر رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, یہ اکراہ کی حالت میں بھی اثر رکھتا ہے اور طلاق واقع ہو جاتا ہے. البتہ ایک صورت مستثنا ہے, اگر خالی اس نے تحریر لکھی ہے یا کسی اسٹام پیپر پر سائن کر دیا, زبان سے کوئی لفظ نہیں بولا, بعد میں آ کر کہتا ہے صاحب مجھ سے اس طرح دھمکی کے ذریعے سے سائن لے لیے گئے, اس کا حکم یہ. ہم اس سے پوچھتے ہیں, ہم اس سے سوال لکھواتے ہیں باقاعدہ تحریری, صرف زبانی کلامی یہ باتیں نہیں چلتی, تحریری لکھواتے ہیں کہ میں نے صرف اس پر دستخط کیے, زبان سے کوئی لفظ نہیں بولا. اگر وہ یہ لکھ دیتا ہے اور گواہوں کی موجودگی میں بیان آ جاتا ہے کہ صاحب اس نے صرف دھمکی سے مرعوب ہو کر صرف سائن کیے ہیں یا تحریر لکھی ہے طلاق کی, زبان سے کچھ نہیں بولا, تو اس تحریر کا کوئی اثر نہیں ہوتا, طلاق واقع نہیں. یہ صرف اس کی, یہ مسائل بڑے نازک ہیں, ان کو قرآن نے حدود اللہ فرمایا, اللہ کی حدیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی حدیں. یار دنیا ایک چھوٹا سا لا بناتی ہیں, ایک ایک لفظ پہ بحثوں ہوتی ہیں, اور ایک پورا وہ جو لائر بنتے ہیں وکیل, آپ دیکھیں ایک لفظ انسانوں کے بنائے ہوئے, رب العالمین کے قوانین, ساری دنیا انسانیت اور سب کی ہدایت کے لیے جو بنائے گئے, اس کی بھی حدیں ہیں, اس میں بھی بڑی باریکی ہیں اور تفصیلات. میں نے کچھ خلاصہ آپ حضرات کے سامنے اس کا بیان کیا ہے, باقی تفصیلات اس کی کتب فقہ کے اندر بیان کی جاتی ہے, جس کا یہ موقع نہیں. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ جی جیسے کھلا, جی جی, اسلام جی جی, اور ہمارے یہاں جو رائٹ ہے وہ یہ ہے کہ کورٹ میں جاتے ہیں, مطلب یہ اپلائی کرتے ہیں کھلا کے, جی جی, کورٹ پھر رہتے ہیں قاضی کی کورٹ ہو تو قاضی کو کھلو کر پوچھتا ہے کہ یعنی پہلے جو اس کے طریقے ہیں میچ اپ میچ اپ وغیرہ, خیر تو وہ بعضوں کا کورٹ جو سول کورٹ ہے وہ کہہ دیتے ہیں تم اسے طلاق دو, وہ جائز ہے؟ اصل میں یہ ایک بڑا ہی تفصیلی مسئلہ ہے, عدالتی جو خلا ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے, عدالتی خلا, اس پر ہمارے استاد مفتی تقی عثمانی صاحب کا مفصل ایک مقالہ موجود ہے. اصل میں عدالتوں میں جو خلے عام طور پر ہمارے ہاں ہوتے ہیں یہ یک طرفہ ہوتے ہیں, بس لڑکی نے مقدمہ دائر کیا, لڑکے کو سمن بھیجا, وہ آیا نہیں آیا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. خلا ایک ایسا معاملہ ہے, قرآن نے یہ شرط لگائی اس میں میاں بیوی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے, فلا جناح علیہما فی مفتدت, دونوں پر لازم ہے, یہ ایجاب و قبول سے ہوتا ہے, یک طرفہ نہیں ہوتا. اس طلاق مرد ہی دیتا ہے. ہاں طلاق کا اختیار صرف مرد کو ہے, خلا میں عورت بھی کہہ سکتی ہے کہ مجھے خلا دے دو. خلا میں لفظ خلا کا ہونا ضروری ہوتا ہے, خلا میں اس کو اپنا مہر معاف کرنا پڑتا ہے, اور خلا میں طرفین کی رضامندی لازمی ہے. اگر تو قاضی نے عدالت نے کہ سمن جاری وہ آ گیا اور عدالت میں آ کر اس نے کہا جی میں راضی ہوں, پھر تو خلا ہو گیا. اگر وہ عدالت میں نہ آیا اور خلا کی نکاح کو توڑنے کی کوئی وجہ نہیں, محض یہ جی مجھے پسند نہیں, مجھے اچھا نہیں لگتا, ہم نے بہت آپس میں کی, سیٹنگ نہیں ہو سکی, یہ وجوہات خلا کی نہیں ہیں, خلا لینے کے لیے یہ وجوہ, اس لیے یہ چونکہ ایک باریک اور تفصیلی مسئلہ ہے جس کا جو واقعہ ہوتا ہے, ہمارے پاس جب سوالات آتے ہیں ہم سب سے پہلے وہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ منگواتے ہیں, وہ فیصلہ کیا, اس میں کیا کیا ذکر کیا گیا, سب کو تفصیل سے پڑھنے کے بعد پھر میاں بیوی کے بیانات کی روشنی میں فتویٰ جاری کیا جاتا ہے. 90% عدالتی خلے وہ شرعی خلے نہیں ہوتے, تقریباً 90% 10% ایسے ہوتے ہیں جن میں جواز کا فتویٰ دیا جاتا ہے, اس لیے کہ اس کا تعلق جتنے یہ ہمارے آئلی قوانین اکثر انگریزوں کے زمانے کے چلے آ رہے ہیں, تبدیلی بھی ہوئی ہے لیکن ابھی بہت ساری اصلاحات اس میں باقی ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے. تو خلا کے معاملے کے اندر چونکہ یہ تفصیلات ہیں اس لیے اتنی بات ذہن میں رہے, یک طرفہ خلا نہیں ہوتا, یک طرفہ خلے کے لیے جو فیصلہ کر دیا گیا وہ بھی نافذ نہیں ہوگا. اس میں اور تفصیلات ہیں کہ اگر عدالت نے فیصلہ کیا اور کوئی وجہ شریعت کی ایسی پائی گئی جس کی بنیاد پر شریعت اسلامیہ جج کو یا قاضی کو اختیار دیتی کہ وہ نکاح توڑ سکتی. اگر وہ وجہ اس کے اندر موجود ہوگی تو اس کا فیصلہ نافذ قرار دیا جائے گا. وہ وجہ یہ ہے, اس میں دو وجہ, ایک تعنت, تعنت کا معنی ہوتا ہے نان و نفقہ, اگر اس کے ذمے ہے نان و نفقہ دینا, اگر وہ نان و نفقہ ہی نہیں دیتا, خیال ہی نہیں, اس کی بنیاد پر اگر مقدمہ دائر کیا ہے تو وہ قاضی کا فیصلہ اس پر نافذ ہے. محض طبعی پسند یا ناپسند اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. یہ ایک بڑا تفصیلی اور الگ موضوع ہے. میں ان آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں جن کی میں نے ابھی تلاوت کی. جی اگر کسی آدمی نے طلاق ایک لفظ سے دی یا تین لفظوں سے دی, الگ الگ دی یا ایک نشست میں, اس صورت میں تمام فقہا کے نزدیک تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہمارا حق نہیں, اصل میں ہم نہیں کر سکتے قرآن میں اجتہاد, یہ تو ائمہ کرام کا, وہ تو بڑے بڑے ان لوگوں نے بیان کیا, صرف قرآن نہیں, اس میں احادیث میں نہیں. نہ ہم ان چیزوں کا نہ خود مطالعہ کر کے خود فیصلہ نہ کریں. ہاں اگر ایک طلاق دی یا دو دی ہے اس میں رجوع کا اختیار ہوتا ہے, لیکن جب تین ہو جاتی ہے پھر رجوع کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. ہاں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ طلاق ایک ایسی چیز ہے, میں اصل میں آپ کو اس میں ابھی تقریباً پچھلے مجمع الفقہ الاسلامی سعودی عرب میں جب شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی اعظم تھے سعودی عرب کے, حکومت سعودیہ نے ایک کمیٹی بنائی تھی بڑے بڑے علماء اور فقہا کی, اس مسئلے پر غور کرو. انہوں نے پھر غور و فکر کر کے قرآن و سنت احادیث کی روشنی میں ایک عربی میں فتویٰ صادر, وہ ہمارے پاس بھی ہے, 150 صفحات پر مشتمل وہ فتویٰ ہے, اور مکمل عربی میں اس کے آخر میں یہ فیصلہ لکھا ہے کہ تمام فقہا کے نزدیک, جمہور صحابہ کے نزدیک, کوئی الگ الگ لفظ سے کہے یا تین لفظوں کے ساتھ کہے, تین واقع ہوئے. اب یہ ساری تفصیلات اس عربی مقالے کے اندر موجود ہیں. اس میں اب یہ چونکہ دلائل کی بحث میں ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے اور اس میں اعتماد ہی کرنا چاہیے. جب اہل علم اور یہ اہل فتویٰ جو مفتی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں تو اس میں, اب ایک عام بندے کو اگر یہ اجازت دے دیجیے وہ خود اجتہاد کرے, وہ تو طلاق کے مسئلے ایسا ہوتا ہے ہمارے سامنے ایسے ہوتا ہے, جی میں نے نیٹ میں دیکھا اس میں یہ مسئلہ لکھا, میں نے خود مطالعہ کیا, ایسا نہیں. جس طرح ہم میڈیکلی لائن میں ہم خود علاج معالجہ نہیں کرتے جبکہ ساری چیزیں کتب میں موجود ہیں, مریض بھی موجود, مرض بھی موجود, دوائیں بھی موجود اور اس کی علامات, تشخیصیں ساری موجود ہوتی ہیں, لیکن ہم نہیں کرتے. تو ہم ان مسائل میں بھی عام لوگوں کو یہ کہ بھائی اس میں صحیح اگر کوئی عافیت کا راستہ یہ کہ علماء سے پوچھ کر چلے, یہ آخر کس لیے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, ان سے جو حضرات علماء ان سے یہ مسائل کو معلوم کر کے چلے. باقی اس باریکیوں کو میں اس وہ نشست میں چونکہ تفصیلات بیان نہیں کر, کیونکہ اگر وہ ان چیزوں میں جائیں گے پھر اور شبہات اور چیزیں ہوتی, اس لیے کہ ہر چیز کو سمجھنے کے لیے بہت ساری پہلے تمہیدی چیزیں بھی ضروری ہوتی ہیں, صرف ان آیات سے نہیں ہم سمجھ, اور ہیں احادیث ہیں, صحابہ کے فتوے ہیں, جو سوانے کے مفتی صحابہ وہ کیا کہتے تھے, انہوں نے قرآن سے کیا سمجھا, یہ ساری چیزیں دیکھنی, پوری صحابہ کرام کی زندگی احادیث مبارکہ اس کی روشنی میں یہ کہا جائے. عام بندے کو نہیں, وہ اگر اللہ کے ان حدود میں خاص طور پہ آ کر اجتہاد کرے گا وہ ڈگمگا جائے. اس لیے ان کو کہو بھائی بڑے بڑے اہل علم فتویٰ ہیں, اہل فتویٰ ہیں, ان سے اپنا مسئلہ معلوم کرتے. من کفر باللہ من بعد ایمانہ, وہ شخص جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا, من بعد ایمانہ مومن ہونے کے بعد, الا من اکرہ, ہاں سوائے اس شخص کے جس کو اکراہ کیا گیا, وقلبہ مطمئن بالایمان, اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے, ولیکن لیکن وہ شخص جس نے شرح بالکفر صدرن, اس نے پورے شر صدر کے ساتھ یعنی دل کے ساتھ کفر کیا, فعلیہم غضب من اللہ, ان پر اللہ کا غصہ نازل ہوگا, ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا, ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا, اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو محبوب رکھا, علی الآخرہ آخرت کے مقابلے میں, وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ, اور بے شک اللہ تعالی نہیں ہدایت دیتے ایسی قوم کو جو کفر کرنے والی ہے. اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہیں, طبع اللہ علی قلوبہم, جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی, وسمعہم ان کے کانوں پر, وابصارہم ان کی آنکھوں پر, واولئک ہم الغافلون, اور یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لا جرم, کوئی شک نہیں, انہم فی الآخرت ہم الخاسرون, یقیناً یہی لوگ قیامت کے دن خسارے والوں میں سے ہوں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. انا نسألک الہدا والتقا والعفاف والغنو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم آئنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا رب کریم, یا ارحم الراحمین, ہمیں دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت نصیب فرما. دنیا آخرت میں ہر قسم کے شرور سے, فتنوں سے, اے اللہ ہر قسم کے عذابوں سے, مصیبتوں سے محفوظ فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.